Pelajaran ke-31, membedakan fathah dan kasrah. Po la ba, po la bi, ba so ro, ba so ri, za ba da, za ba di, a ma la, a ma li, ha sa na, ha sa ni, za la po, za la ri, wa sa po, wa sa ti, fa za a, fa za i, po la ma, po la mi, a sa fa, a sa fi, fa la ka, falaki, arawo, arawi, qasasa, qasasi, abatha, abathi, faraja, faraji, maraha, marahi, raghiba, sakhira, أذنا أزفا حاسبا شهدا أشري كذبي قدادي عوادي لبادي قبالي